Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya eyyühellezine aminu tekullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, Kitab-ı Tevhid'den 57. baba gelmiştik. 57. baptaki ilk ayeti ne yapmıştık? Açıklamıştık. Kastellani ve Ayni'ye göre 57, Hafız İbn Hacer'e göre 56. bab. Evet. Geçen derste Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Allah sizi de yaptıklarınızda yaratmıştır ayetini almıştık ve oradaki ma'ye ne ma'sı demiştik? Mevsule. Birileri illa mastari olduğunu söylemişlerdi. Sırf Cehmiye'nin neyini? Evet. Delilini ne yapmak? Bertaraf etmek için, önünü kesmek için. Ama işte buna gerek yok demiştik. Bunu açıklamıştık. Bugün inşallah diğer ayeti açıklamaya gayret edeceğiz. Yani çokça ayet kullanmış. 3 tane asıl ayet var bab başlığında. Bir tane de hadisin içinde geçen cezaen bi makanu yamelun şeklindeki 3 asıl ayet var. İkincisi de inna kulle şeyin halaknahu bi kader. Kamer suresi 49 nolu ayet. Muhakkak ki biz her şeyi evet bir kaderle, ki burada kader miktar kelimesiyle aynı kökten geliyor. Yani ne? Bir miktara göre, yani bir ölçüye göre, bir düzene göre, bir kıvama göre, miktar, ölçü, kıvam ne yaptık? Yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Yani Hafız İbn Hacer bu konuda bazı bilgiler veriyor. Keza İmam Taberi, İbn Kesir, onlara şöyle bir bakalım ne diyorlar. Yuhbiru Teala ibadahu. Allah Azze ve Celle diyor kullarına haber veriyor. Enne kulle şeyin halakahu, her şeyi yarattığını, vahdehu la şerike lehu, tek başına hiçbir ortağı yok Allah Azze ve Celle'nin, fela halika gayru, gayrından başka yaratan yok, ve ennehu halakahu, Allah mahlukatı yarattı, bi kaderin kadderahu ve kazahu, bir ölçüyle, miktarla ve sadece o ölçüyle, miktarla yaratmakla kalmadı. Ona ne yaptı? Kaza ve kaderinde ne yaptı? Verdi. Yani hükmünü de verdi. فَلَا يَتَعَدَّاهُ وَلَا يَقْسُرُ دُونَهُ. Ne o kazasının, hükmünün üstüne çıkar, ne de onu ne yapar? Eksiltir. Feyedhulü fihazel umum ef'alel ibad. Bu umumun içine, genellemenin içine kulların neleri de girer? Fiilleri de, eylemleri de girer. Fiye dâhiletun fi halkihi ve takdirihi. Bütün bu eylemler Allah'ın yaratmasına ve takdirine nedir? Dahildir. Kale İbn-i Cerir et-Taberi, İbn-i Cerir et-Taberi diyor ki yekulu teala zikru, zikri yüce olan Allah buyuruyor ki inna halakna kulle şeyin bi miktar. Biz her şeyi bir miktarla yarattık. Miktar kelimesini kullanıyor değil mi? Kaddernahu, takdir ettik ve kadaynahu, hükmünü verdik. Ve fihâzâ beyan. Bu konuda, bu hususta bir beyan var. Bu ayette beyan var. Ennallâhe celle senâ'u, senası celil olan Allah teva'ade haulâil mücrimîn alâ tekzihibin bil kader. Şu o mücrimlere ne yaptı Allah Azze ve Celle? Vaat etti ama iyi yönde mi? Hayır, kötü yönde. Onları ne yaptı? İhtar etti, korkuttu. Neden dolayı? Alâ tekzihibin bil kader. Kaderi yalanladıklarından dolayı, yalanlamalarından dolayı. Ma kufrihim bihi. Aynı zamanda da ne yaparlar? Ne yaparlar? İnkar da ederler. Kimi? Allah Azze ve Celle'yi. Thümme rava an İbni Abbas. Sonra İbni Abbas'tan şu rivayete yer veriyor. Ennehu kâne yegul. Derdi ki diyor İbni Abbas radıyallahu anhuma, İnni ecdu fi kitabillahi kavmen. Ben Allah'ın kitabında bir kavim, bir topluluk bulurum. Yesbahune finnar, yeshabune finnar, yushabune finnari ala vucuhihim. Ne yaparlar? Ateşte yusbahun, yushabun, tesbih değil, habe kelimesini kullanmış. Yushabune finnari ala vucuhihim. Ateşte yüzleri üzere ne yaparlar? Sürünürler. Ateşte yüzleri üzere ne yaparlar? Sürünürler. Yukarı lahum, onlara denir ki zuku messe sakar. Bu sakarın, bu cehennem ateşinin değmesini tadın. Le'ennehum kânu yükezzibûne bil kader. Bakın bu çok önemli. Çünkü diyor İbn Abbas, onlara öyle niye deniyor? Çünkü onlar kaderi yalanlarlardı. Ve inni la arahum fela edri e şeyun kâne kablena em şeyun fîmâ bakiye. Yani ben şu an diyor onları görmüyorum ama bilmiyorum diyor. Yani bu ayette zikredilenler bizden önce mi geldi, yoksa halen daha bunlardan gelenler var mı? Evet. Daha sonra İbn-i Cerret Taberi başka neler? Eserler, rivayetler zikrediyor. Ve Gâle İbn-i Kefir, İbn-i Kesir de diyor ki bunları tabi ilgili ayetin tefsirinde ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Kavluhu inna kulle şeyin halaknahu bi kader. Allah'ın biz her şeyi bir ölçüyle, miktarla yarattık ayetin ke kavlihi şu kavline benzer diyor Allah Azze ve Celle. Farklı bir yol izlemiş, başka bir ayetle, hatta iki ayetle şey yapmış, tefsir etmiş. Ve halaka kulle şeyin, Allah her şeyi yarattı, fe kadderahu takdira. Ve onu bir takdire göre de ne yaptı? Ölçüye göre de ne yaptı? Takdir etti. Yani aşvai yaratma değil, aşvai. Ne demek aşvai yaratma? Başıboş. Yani başıboş. Rastgele bir yaratma değil. Evet. Ve kekavlihi şu ayete benzer. Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ vellezî kaddara fehedâ. Evet. Yüce Rabbinin ismini tesbih et ki o Rabbin ki yarattı ve yarattığını tesviye etti. Ne demek tesviye? Düzeltmek. Ki ne yaptı? Takdir etti ve hidayet verdi. Evet. Demek ki aşvayı bir yaratma yok. Ey kaddara kaderen, yani Allah bir kaderle bunu takdir etti. Ve hedel halaik ileyhi. Ve o mahlukatı da o kaderine doğru sevk etti. Yöneltti. Ve lihâza yestedillü bihâzihil âyel kerime. İşte bundan dolayı bu ayeti kerime ile e'immetü sünne, sünnet imamları delil getirirler. Neye? Alâ isbâti kaderillah. Allah'ın kaderleri takdir ettiğine ispat. İspata delil getirirler. Es-sabık li halkihi, Allah'ın o neyi? Kaderi onları yaratmadan önce olması, mahlukatı. Yaratmadan önce olması. Ve huve ilmuhu el eşya'e kable kevniha. O Allah'ın evet eşyanın olmadan önceki neyi, o meseleleri bilmesi ilmidir. Ve kitabetihi leha kable ber'iha. Ve işler ortaya çıkmadan da onları ne yapması? Yazması. Yazmasıdır. Ve raddu bihadihil aye ve bima şakeleha minel ayat ve ma verede fi manaha minel ahadife sabita. He, bu ayetle yine buna benzer ayetle yine bu manada Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sabit olan hadislerle reddiye verdiler. Kime? Alel fırkatil kaderiyye. Kaderi fırkaya. Ellezine, ki onlar nebagu fi avahir asr-ı sahabe. Ne zaman bittiler, ortaya çıktılar? Sahabenin asrının sonlarına doğru. Yani işte onlar ne? Kullar eylemlerinde ne yapmışlardır? Yaratmıştır diyenler. Yani demek ki sahabenin sonlarına doğru bunlar yavaş yavaş ne yapmaya başladı? Ortaya çıkmaya başladı. Ki zaten biliyoruz biz Hasan-ül Basri nedir? Tabi'nin en ulularındandır. 120 küsür sahabeyi görmüştür. Ha, ki Vasıl İbni Ata da Mu'tezili onun derslerine iştirak edenlerden bir tanesidir. Evet. Thümme zekara cümleten minel ahadif el müsbite lil kader. Daha sonra İbni Kesir kaderi ispat eden ayetlerden bir bölümünü zikrediyor. Velleti fiha vaid men enkara, ki o ayetlerde kaderi inkar edenlere ne var? Tehdit, ceza ve azap var. Evet. Demek ki kısaca ayetten alacağımız bab başlığı uygunluğu ne? Her şeyi yarattığına göre neyle yaratmıştır? Kulların fiillerinde yaratmıştır. Evet. Sonra ne yapıyor? Bir ney? Cümleyi alıyor. Delil olarak ne yapıyor? Bize veriyor ki bu cümle aynı zamanda Buhari'nin ne yaptığı, senetli bir şekilde rivayet ettiği ne? Bir hadis. Burada bunu muallak olarak vermiş. Yani ne demek muallak? Senedini zikretmemiş ama Buhari'de bu hadisi ne yapıyor zaten? Zikrediyor. Birazdan inşallah onlara da ne yapacağız? Temas edeceğiz. Evet. Ve yukalu lil musavvirin ahyu ma halaktum. O tasvir ehline denir ki hadi bakalım şu yarattıklarınıza şimdi ne yapın? Hayat verin. Hayat verin, can verin. Evet. Tasvir ehli resim çekenler midir? Yoksa heykel yapanlar mıdır doğrudan? Ha. Ya da resim eliyle çizenler midir? Yani bu tasvirin içine fotoğraf makinesiyle resim çekme girer mi, girmez mi? Da bunlar ihtilaflı meseleler, fıkhi meseleler. Bu konuda değişik görüşler var. Ama şu var. Yani elle resim çizme, ki elle resim çizme derken tabii ruhu olan resimleri çizmeyi kastediyoruz. İnsan ve hayvan. Onun dışındaki her şey çizilebilir. Onda hiçbir beis yok. Hiçbir beis yok. Aksine güzel de olur. Ha. Yani manzara olur. Evet, yani ne bileyim işte ev olur. Bitki olur. Ha. Ruhu olanlar işte nedir o? İnsan ve hayvan. Ama bu insan ve hayvan resimleri içine toplu resimler mi dahildir yoksa ferdi resimler mi dahildir? Yani 5. kattan 1000 tane ineğin olduğu bir çiftliği çeksen mesela içinde, bu ona girer mi? Ya da denizin altına girip, tamam mı, fotoğraf makinesiyle 500 tane gezen balık ordusunu çeksen girer mi? Bunlar ihtilaflı meseleler. Şunda da ittifak var. Ferdileri tek halleriyle çekilmeleri ne? Haram. Yani ne demek? İşte yani çekilme derken daha çok resmetmeyi kastediyorum. Yani işte elini alıp kalemi Çizme, yani işte bir insanı çizme. Yüz hatlarını gösterir şekilde. Başka işte bir ineği çizme. Başka bir kuşu çizme. Bil faraza. Ama yüz hatları gözükmese bunda beis var mı yok mu? Raci olan beis yok. Ya da işte dediğim gibi adam eline aldı kalemi kağıdı, 20 tane ineği ne yaptı çekti ama bunlardan hiçbir tanesinin yüzü ne belli değil. Hayvanlar otlarken çekti. Ha, bu onun işine girer mi girmez mi? Bunlar çok ihtilaflı meseleler. Bu konuda herkesin bir görüşü var. Yani racih olan Allahu alem ruh taşıyan ruh taşıyan insan ve hayvanı kastediyoruz. Tek başına yüz hatlarıyla birlikte elle resmetmek bu hadislerin kapsamına girer. Bu hadisteki neye? Tasvir. Evet, tasvire girer. Yani eline kalemi alıp ne yapmak? Bir kağıt üzerine tek başına yüz hatları belli olacak şekilde insanı ya da hayvanı ne yapmak? Çizmek girer. Ama yüz hatları belli olmadan işte bir topluluk şeklinde ne yapmak? İnsanları çizmek. Hani çocuklar yaparlar da yüzü falan yok. Ya da işte adamları ne yaptı? Öyle bir şey yaptı ki, resmetti ki, yani işte bahçenin içinde 30 çocuk oynuyor ya da 20 hayvan ne yapıyor? Kedisi köpeğiyle ne yapıyor? İşte ne yapıyorlar? Dolaşıyorlar. Ama yüz hatları ne değil? Mevcut değil. Yüz hatları mevcut değil. Evet. Evet. Evet. O ayrı. Ya da tavaf eden insanlar üzerde, yukarıda. Bunda bir beis yok diyor alimler. Şeye gelince, fotoğraf makinesine çekmeye gelince, yani Şeyh İbn Hüseyin'in fotoğraf makinesini buna sokmuyor. Çünkü onda diyor gölge yoktur. Çünkü bazı alimler gölge olup olmamasıyla meseleyi değerlendiriyorlar. Sadece ruh olup olmamasıyla değil. Yani eğer çizilenin gölgesi varsa haramdır. Yoksa helaldir şeklinde. Şeyin gölgesi yok. Fotoğraf makinesiyle çekilenin neyi yok? Gölgesi yok. Yine başka kamerayla ne yapılanın? Kaydedilenin gölgesi yok deniyor. Şeyh Bin Baz, Şeyh İbn Hüseyin buna cevaz veriyor. Ama Şeyh Bin Baz ve Albani buna da haram diyorlar. Şeyh Bin Baz ve Albani buna da haram diyorlar. Benim gönlüm açıkçası Şeyh İbn Hüseyin'in fetvasından yana. Çünkü çok zor. Yani vesikalık fotoğrafından tutun da belli zurufa yönelik fotoğraf. Bugün artık Kabe'de bile fotoğraf çekmek sanat oldu. Yani eskiden yasaktı fotoğraf makinesi kullanmak. Şimdi adam bir şaft yapıyor, 10 çekiyor. Bir şaft yapıyor, 10 daha çekiyor. Bir haçtan dönmüş 2000-3000 resim. Bunlar müberrir değil tabii, beni yanlış anlamayın ama yani şu asırda yani belki şöyle de bir yani zaruri ihtiyaçlar için fotoğraf çektirmekte bir beis yok ama Rauf Denktaş gibi fotoğrafçılığı bir meslek haline getirip önüne gelenin suratını yüzünü çekmek herhalde bu kapsama girer. Yani zor bir mesele, bu konuda karar vermek zor ama dediğim gibi elle çizilen kısmen buna giriyor ama işte bu fotoğraf makinesiyle ne yapılan? Çekilen ya da kamerayla ne yapılan? Kaydedilen buna girermiş. Şu ders yapıyoruz. Dersimiz çekiliyor kamerayla. Buna girer mi? Girmez mi? Anlatabildim mi? Yani kaldı ki resimden daha ehven. Çünkü niye? Koyacak bir yeri yok. Elektrik olursa çalışır. Kalkıp da ne yapamazsınız? Onu insanların secde istikametine koyup da ibadet etmelerini sağlayamazsınız. Resimin durumu biraz daha ne? Farklı. Melek girmez diyor ya içinde suret bulunan eve. Bu ona girmez çünkü niye? Bu suret kayıp bir suret. Ta ki ne yapınca? Çalıştırınca çalışıyor. Yani onun için bu kamera çekimi herhalde buna girmiyor. Herhalde buna girmiyor ama fotoğraf makinesiyle çekilen insan sureti ya da hayvan buna girer mi girmez mi? Yani zor bir şey, mesele. Yani dediğim gibi işte bu konuda değişik görüşler var. Şeyh İbn Hüseyin biraz daha bu konuda şeyli, toleranslı. Yani bugün eğer içinde resim bulunan eve melek girmeyecek kaidesini işletmeye kalkarsak yani hiçbirimizin evine melek giremez. Çünkü en azından herkesin evinde en az 2 tane 3 tane nüfus kağıdı var. Bunda ne var? resim var değil mi? İşte evlilik cüzdanı var. Ehliyet var. Diploma var. Gazete falan var. Hayır, onu alma. Ben zarurilerden bahsediyorum. Gazeteyi alma. Yani hiç özel bir şeyin olmasa bile en az 5-6 tane ne çıkar evden? Resim çıkar. Bazı alimler de diyorlar ki yani zaruret, bir de burada kastedilen asılı resim. Duvara asılı. Ha, duvara asılı resim. Yani böyle derçte olan, kapalı olan, ha, bu ona girer mi? Ama yani içinde resim bulunan ev diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İçinde resim asılan ev demiyor. Yani bunu bilemiyoruz. O bakımdan yani bu meseleler, şimdi Türkiye'de bunları tartışıyorlar. Bunlar ilim talebesinin işi değil. Bunlar alimlerin işi. Yani bunlar ayrıntılı bir şekilde neye? Evet, değerlendirilmeye ihtiyacı olan meseleler. Yoksa bunları benim gibi insanların tercihleriyle değerlendirmesi zor. Ha. Benim gönlüye bir şey, gönlüm bir şeye meyledir, o ayrı, ama hangisi doğrudur? Yani Şeyh Bin Baz'ın bu konuda mesela bir risalesi var ki kesinlikle cevaz vermiyor. Hangi surette olursa olsun. Resim çekmeye ve çektirmeye cevaz vermiyor. Kesinlikle vermiyor. Peki kendisinin resmi var mıydı? Vardı yani, görüyoruz gazetelerde falan filan. Ha, o istemeden çektiler, o ayrı. Ama yani neticede zor. Yani bu konular kolay bir konular değil. Yani hele şu asırda bunları ulemanın değerlendirmesi lazım. Evet. İşte ne yapın? O yarattıklarınızı ne yapın? Canlandırın. Şimdi dikkat edersek burada, demek ki burada yarattıklarınızı dediğine göre, demek ki yaratma fiilini ne yapabiliyorsun? Kula izafe edebiliyorsun. Hani yaratanların en iyi yaratanı Allah ne yücedir diyoruz ya, orada Allah Azze ve Celle de ne yapıyor? Tebarekallahu ahsenül halikin diyor değil mi? Ha. Yani orada ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Zaten yaratma fiilini kime? Kullara isnat ediyor. Burada da bu var bak. Ha. Burada tenkit edilen ha, ney? Yani çizme. Ama orada yaratma eylemi olarak o çizmeyi ne yapıyor? Nispet ediyor onlara. Yani şimdi eğer yaratma eylemini kula nispet etmek caiz olmasaydı, ne ayetlerine de burada nispet etmezdi. Peki hangi yaratma bu? Yoktan var etme değil. Bir şekilden diğer bir şekle sokma. Bir şekilden diğer bir şekle ne yapma? Sokma. Yani işte kalemi alıp neyle buluşturma? Kağıtla buluşturma. Anlatabiliyor muyum? Kalemi alıp neyle? İcat. Kağıtla buluşturma. İcat değil. Evet. Yoktan var etme değil. Yukâle lehum zâlike yevmel kıyâme. Kıyamet günü denir diyor onlara bu söz. Tebkîten ve tâzîben lehum. Onları ne yapma? Aşağılama ve onlara azap yönüyle. Bi teklifihim, onları mükellef kılarak. Mâ lâ yakdirûne aleyhi, güç yetiremeyecekleri bir şeyle. Hayfu kânü fid dünya, ki onlar dünyada yudâhûne allâhe fîmâ yahtassu bihi. Allah'a has bir konuda Allah'la ne yapıyorlardı? Çekişiyorlardı, yarışıyorlardı. Ona rakip olmaya kalkıyorlardı. Ve huvel halk ve tasvir. O da nedir? Yaratma ve tasvir etme eylemi. Çünkü yaratma ve tasvir kime ait? Allah'a ait. Ve se'eti zâlike inşallahü teâlâ, ki daha sonra biz bunu ne yapacağız diyor? Açıklayacağız diyor. Daha sonra kısmen bu konuya giriyor. Evet. Sonra Araf suresi 54 nolu ayeti ne yapmış? Bab başlığını almış İmam Bukhari. İnne rabbekumullah ellezî halakas semavati vel arda fî sitteti eyyâmin ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ayeti aynen ne yapmış? Bir bütün halinde bab başlığı olarak ne yapmış arkadaşlar? Ayeti almış. Evet. Evet. El maksud minel ayehuna. Burada diyor ayetten kasıt ettefrika beynel halk vel emr. Tabii bu sonu özellikle bize lazım. Allah yaratma ile emretmeyi birbirinden ne yapmış? Ayırmış. Fe innel halk huve eferul emr. Çünkü yaratma emretmenin eseridir. Emretmeden yaratma olur mu? Olmaz. El kain bihil halk, ki işte o emretmede mahlukata ol demesidir. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekun. Emrini orada açıklıyor. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekun. Bak, emri ancak nedir? Bir şeyi yapmak istediğinde ona ol demesidir. O da hemen ne yapar? Oluverir. Evet. Fe innallaha teala izâ erâde şey'en, Allah bir şeyi ne yaptığında, istediğinde kâle lehu kun, ol der ona, fe yekun, olur. Fel kavlu vasfuhu, Allah'ın kavli onun vasfı, sıfatı. Vel kalkullezî huvel mahluk mef'uluhu. Evet. Yaratması, ki o yaratılıp ortaya çıkan şeydir, onun mef'ulü fiillerindendir. El mukevven, el mahluk, el mucet bil kavl, ki o oluşum olarak, mahlukat olarak, mevcudiyet olarak neyle çıkar ortaya? Allah'ın kavliyle çıkar ortaya. Ve lihâzâ kâle teâlâ, işte dedi ki bundan dolayı Allah, elâ lehul halku vel amr. Yaratmada, emretmede kime aittir? Allah'a. Fe atafel emru alel halk, emri halka atfetti. Yani atfetmek ne demek? Vav-ı atıfla. Liennehu gayruhu, çünkü o başkası, yani o değil. Ne emretme? Yaratma, ne de emretme? Yaratma. Birbirinden ne? Farklı. Ayrı. Ve huve teala muhtassun bizalike vahdehu. Allah işte, yani yaratma ile emri ayrı olan, birbirinden farklı olan tek ne? Evet, varlık. Çünkü ona özgü. Ona özgü, Allah'a has. Fela ahade yuşariku fihima. Bu iki olayda Allah'a iştirak eden yok. Yani ortak olan yok. Ve kilahuma ammun şamil. Her ikisi de genel. Fela yahrucu an halkihi teala mahluk. Allah'ın yaratması dışına çıkabilen bir mahluk var mı yani? Allah'ın yaratmadığı. Ve min zalike ef'alil ibad. İşte bu Allah'ın yaratmasının dışına çıkan bir mahluk olmadığına göre bunun zımnına ne de giriyor? Kulların fiilleri de giriyor. Ve emruhu teala, Allah'ın emri, yetenavvelül emrel kaderi vel emred dini şer'i. Neyi içerir? Hem kaderi emri hem de dini şer'i emri. Hatırlıyor musunuz? Kaderde bunu ne yapmıştık? Almıştık. Kaderde bunu ne yapmıştık? Almıştık. He. El emru dini şer'i ya da el emrul kevni demiştik. Girmiyoruz onlara. Gâle İbn-i Kesir, İbn-i Kesir diyor ki rahimeullah teâlâ. Yukbiru teâlâ bi ennehu halaka hâzel âlem. Allah haber veriyor diyor. Bu alemi ben yarattım. Ne? Semavati. Yedi kat semasın. Ve arzı. Kaç kat o da? Yedi mislehun ne diyor ya. He. Ve ma beyne zâlik. İkisi arasındaki. Kaç günde? Fî siddeti eyyâm. Altı günde. Kemâ akbere bizâlike fî gayri mâ ayeti minel Kur'an. Başka ayetlerde de ne yapıyor Kur'an'da? Bundan haber veriyor. Ve siddetül eyyâm hiye, o altı gün, el ahad pazar, vel isneyn devam ediyoruz pazartesi, ve sülâsâ salı, vel erbi'a çarşamba, vel hamis perşembe, vel cuma. Bazıları septi de bunun içine sokuyor. O şaz bir rivayet. Her ne kadar nerede geçiyorsa da, Müslim'de geçiyorsa da, bu konuyu almıştık, hatırlıyor musunuz? Şaz. Hatta o rivayete şaz deyince Kartal'daki bir arkadaş şazlık yapmıştı. Evet. Ve fihi, hatırladınız mı? Ve fihi İçtema'l halk kullu. İşte bu 6 günde bütün mahlukatı Allah ne yapıyor? Topluyor ve fihi toplanıyor anlamında. Ve fihi halaka Adem, o günde neyi yaratıyor Allah? Adem'i yaratıyor ki bunları hadis tek tek açıklıyor. O konuda benim bir makalem var, yakında çıkacak inşallah Teala. Kavluhu yuhşil leylen nehara yetlubuhu hasisa. Yuhşil leyle en nehara. Yuhşil leyle en nehara dersen anlam kendini gösteriyor. Orada fail Allah, iki tane meful var. He. Ne yapar? Allah neyi neyle bürür? Geceyi, değil mi? Peki tersi de olmaz mı? Geceyle gündüzü bürür. Peki niye geceyle gündüzü bürüyor? Çünkü gündüz asıl olan, peşinden ne geliyor? Gece geliyor. Ama gündüz ama gündüz de geceyi de bürür. Bürümez mi yani bunlar? Yani şimdi sadece biri olsa öyle kalır. Öyle olmuyor. Nereden başlarsan bir sonrakine geçer. Ne de olduğu gibi, eğer gündüzden başlarsan geceye, geceden başlarsan gündüze. Onu da neyle? Yatlubuhu hafisa. Onunla ifade ediyor. Ki bu hep birbirini ne yapar? Takip eder. Peşi sıra hiç durmadan. Ta ki ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Alameti ne? Doğudan güneş doğdu. Ne başladı? Gündüz. Batıdan battı. Ne başladı? Gece. Burada bürümek meselesini sadece burada ana merkezde ne var? Gündüz var. Ama bir sonraki ayetle ne yapıyor Allah Azze ve Celle onu? Bize açıklıyor. Yani bunlar birbiri peşine ne yapar? Sırayla gelir. Sırayla. O sıra hiç ama hiç bozulmaz. Ta ki iş tersine dönünceye kadar. Güneş batıdan doğup doğudan battığında. Evet. Evet. Ey yedhebu, ey yudhibu zilam hâza bi ziyâ hâza. Ne yapar diyor Allah Azze ve Celle? İşte bunun karanlığını bunun gündüzüyle ne yapar? Giderir. Yani ne demek? Gecenin karanlığını neyle giderir? Aydın. Gündüzün aydınlığıyla. Sonra ve ziyâ hâza bi zilâm hâza. Bak, görüyor musun? Bunun da gündüzünü onun karanlığıyla giderir. Görüyor musunuz? Ve kullun minhuma yatlubul ahar taleben hafife. Onlardan her biri bir sonrakini böyle birbiri peş sıra gelmesini talep eder. Ey seriyan, yani hızlıca. La yete ahar anhu, vaktinden de gecikmez. Bel izâ zehebe hâde câhâde. Biri gittim diğeri gelir. İbn-i Kesir bunu ne yapmış? Böyle tefsir etmiş. Yani peş peşe hiç, yani Allah Azze ve Celle yarattığından bu yana semavatı arzı hiç buna aykırı bir durum olmuş mu? Yani şu arz mevcudiyetinden bu yana hiç gecenin peşinden gündüzün, gündüzün peşinden gecenin gelmediği olmuş mu? Böyle. Ta ki kıyamete kadar. Felleylu bi eserin nehar, gece gündüzün eseriyle. Ve nehar yatrudülleyle daima. Evet. Gündüz hep gecenin peşinden gelir. Hatta ye'zenallah, ta ki Allah izin verinceye kadar, bin kıza'i hazel alem, bu alemin ortadan kalkmasına. Ve hunake yebde'u ihtilalu tevazinihi. İşte orada bu ney? Denge bozulacak. Bitulu'i şemsi min mağribiha. Güneş batıdan doğuncaya kadar. İşte o zaman ne olacak? Bu denge bozulacak. Ve şemse vel kamera ve nucume musahharatin bi emri. güneş, ay, yıldızlar Allah'ın emrine ne yapmışlardır? Boyun eğmişlerdir. Ey enneha mahlukatun lillah. Onlar Allah tarafından yaratılmış. Makhura, musahhara, kahredilmiş. Başka? Boyun eğmiş. La tuhalifu emre halikiha. Yaratanın emrine ne yapmaz? Muhalefet etmez. Ellezî sahharaha lekum, ki o yaratanınız onları sizin için musahhar kıldı, faydalı kıldı. El insanlar. Fa'budu. O halde kime kulluk edin? Allah'a. Fe innehu huvel mustahak lil ibade dune sivahu. Çünkü ibadeti tek başına hak eden kim? Allah. Ve huvellezî lehul halku vel emru vahdehu. İşte o, halkın da emrin de tek başına kendisine ait olduğu tek ney? İlah. Evet. Tebârekallâhu rabbul âlemîn. Âlemlerin Rabbi Allah ne yüce ne mübarektir. Galebnül Enbari. İbnül Enbari diyor ki tebâreke, tebâreke fihi kavlan. İki görüş var. Ahaduhuma enne manahu tekaddese. Mukaddes olması. Ey tatahhara. Temiz yüce olması. Vel kuds indel Arap. Yani işte Kudüs, yani o takdis, mukaddeslik Araplarda et-tahru, temizlik. Vel ma'ul mukaddes, mukaddes ma vel ma'ul mutahhar, temiz ma, su. Vel kuddus, kuddus ellevi tahura minel evlat ve şüreka ve sahibe, çocuğu olmaktan, şeriki olmaktan ve sahibi olmaktan temiz olan. Yani ne demek? Çocuğu olmaktan, ortağı olmaktan ve sahibi, dostu olmaktan. Ney? Temiz olan. Yani temiz olmak, yani münezzeh olmak, mukaddes olmak demek. Tenzih. Aynı zamanda ney? Tanzif. Evet. Ve fâni, ikincisi tefaül minel bereke. Bereket fiilinin tefaül babı. Tebârek ediyoruz ya. El bereketi, ey el bereke tukteseb. Yani bereket kazanılır. Ve tunal bi zikrismihi teala. Ha, nasıl? Bereket kazanılır ve nail olunur. Neyle? Allah'ın ismini ne yapmayla? Anmayla. Şimdi bakın, bu da çok enteresan bir tefsir. Burada Allah çok mübarektir diyorsun ya. Aslında diyor İbnül Enbari, burada kastettiğin Allah'ın ismini zikrederek, Allah'ı ismen ne yaparak? Zikrederek onun bereketinden kazanıyorsun sen de. Bereketine nail oluyorsun. Bu da güzel bir tefsir değil mi? Evet. Okumak lazım işte. Ve galel ezheri. Ezheri diyor ki ahberenil munziri an ebil abbas ennehu su ile an tefsir tebarekallah. Ebul Abbas'a tebarekallah'ın tefsiri sorulmuş. Fekal demiş ki irtefa'a fel mutebarek el murtefa. El mutebarek el murtefi. Evet. Yükseldi demek. Mütebarik olan da yüksekte olan demek. Yani yüce olan diyoruz ya. Gale zeccac. Zeccac diyor ki tebareke tefa'ale minel bereke. Kezalike yekul ehlül luga. Yani işte bereketten ney? Tefaül babı. Ve gâle tebâreke teâlâ. Yüce olmak ve teâzamı. Azametli olmak. Ve gâle ibnül enbâri tebâreke Allah ey yüteberrek bi ismihi fi kulli emri. Her işte onun ismiyle bereket ne yapılır? Beklenir, istenir. Ve mâna tebâreke tekaddese, mukaddes olmak demek. Ey tatahara, temiz olmak. Vel mukaddes el mutahhar, yani temiz olan. Ve kâlel-leyf tebâreke temcidun ve ta'zîmun. Temcid, yüceltme, tazim, azametli kılma. Ve hâdîl akval, şimdi hepsini cem ediyor. Bütün bu sözler mütekaribe, birbirine ne? Yakın. Ve kulluha hak, hepsi doğru. Yedullu aleyhi hâzel laf, bu lafz hepsine delalet eder. Fevve teâlâ âlin alâ halkihi. O Allah kullarına müteali, yüksek. Fî zâtihi, zatında. Ve sıfatihi, sıfatlarında. Ve ef'alihi, fiillerinde. Ve kuddûs, kuddus olandır. El mutenezzeh, tenzih edilendir. An kulli aybin, her ayıptan. Ev naksin, her eksiklikten. Yelhaku halkahu, bu ayıplar ve eksikler kime gelir? Kula gelir ama ve la yelik, yani kime gelmez? Allah'a gelmez. Ev la yelik bi azametihi ve kibriyaihi. Yani bu ayıplar, bu noksanlıklar onun azametine, onun büyüklüğüne ne değildir? Layık değildir. Yani o hepsinden münezzeh. Huvellezî, o Allah ki, yubâriku, işte bu İbnül Enbari'nin tefsiri, mübarek kılar alâ men yeşâ'u min halkihi, mahlukattan istediğini. Feyecaluhu mübareken, onu ne yapar? Mübarek kılar. Nasıl? Ve bi zikrismihi, Allah'ın ismini zikretmekle yekthurul hayr. Hayr ne yapar? Çoğalır. Ve tahullul bereke, bereket yaygınlaşır. Ve huve ehlül mecdi ve ta'zim. Allah mecd ve tazim ehlidir. Ona nedir? Sahip olandır. Onu ne yapan? Hak edendir diyor. Yani ne yapmış? Bütün o verdiğimiz tefsirleri ne yapmış? Bir cümlede cem etmiş, toplamış. Kavluhu Kale İbn Uyeyne, Süfyan İbn Uyeyne bu. Evet. Beyyenallahul halka minel emr bi kavlihi ela lehul halk vel emr. Allah ne yaptı? Bu ayette halkı neden ayırdı? Yaratmadan ayırdı. Dedi ki işte dikkat edin, yaratmak da emretmek de ona aittir. Bu da ne? Muallak bir rivayet değil mi? Ne bir rivayet? Muallak. Yani ne demek muallak? Ama şimdi daha önceki de muallaktı. Tasvir edenlere denir ki. Bunu nerede vasıl etti? Var mı? Emin misin? Bak bakalım. Var mı öyle bir hadis orada? Yani bak yani. Buhari'nin içinde var. Ama bu bapta var demedi. Buhari'nin içinde var. Bu rivayete gelince bu nerede mevsul değil? Kitapta değil. Kaç türlü muallaka vardı Seyfettin? Ben Seyfettin'e soruyorum. Bayram? Üç türlü var. Bir. Birincisi Buhari'nin sahihinde. İkincisi sahihinde. Yani muallak zikredip de sahihinde vasletti. Böyle Buhari'nin sahihinde mi? Böyle şey gibi konuştun. Ali topu al oldu. Birincisi Buhari kendi sahihinde vasletti. İkincisi, bu ilk rivayet öyle. Evet. İkincisi o gelecek ileriki baplarda. Sahih'in harici de başka bir eserinde vasletti. Üçüncüsü de diğer alimlerin kendi kitaplarında. Bu işte üçüncüsü Galel Hafız İbn Hacer diyor ki Ravâ hâzel esere İbn-i Ebi Hatim. Kim rivayet etmiş bu eseri? İbn-i Ebi Hatim mevsulen. Yani senetli bir şekilde. Firred alel cehmiye. Cehmiye Red kitabında. Ve lafzuhu, lafzı şöyle. Kale Kunna inde Süfyan İbni Uyeyne. İbni Uyeyne'nin yanındaydık. Fekale dedi ki Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Fel halku vel mahlukat. Yaratma Allah'ın mahlukatı, vel emruhu vel kelam, Allah'ın neyi? Kelamı. Gördük. Ve fi rivayetin min tarik Hammad ibn Nuaym'in tarikinden gelen rivayette semi'tu Süfyan ibn Uyeyne, diyor ki Süfyan ibn Uyeyne'yi işittim ve su ilanil Kur'an. Kur'an'dan soru soruldu. E mahlukun huve, Kur'an mahluk mudur? Fekale dedi ki yekulullah Teala, Allah diyor ki ela lehul halku vel emr. Allah diyor ki yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Ela tera keyfe ferraka beynel halku vel emr. Ey soruyu soran, görmez misin Allah yaratma ile emretme arasını nasıl ayırmış? Fel emru kelamuhu. Emir Allah'ın neyi? Kelamı. Felev kâne kelamuhu mahlukan lem yuferrik. Eğer Allah'ın kelamı mahluk olsaydı ikisi arasında fark görmezdi. Görüyor musunuz? Al sana böyle taş gibi bir ney? Koca taş gibi delil. Vur Mutezil'in kafasına, altında mıhı çıksın. Gördün mü? Kur'an'dan soru soruluyor. Deniyor ki ona Kur'an mahluk mudur? O da diyor ki Allah Azze ve Celle buyurdu ki dikkat edin, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Görmez misin diyor Allah bu ayette yaratma ile emretmeyi birbirinden ayırmıştır. Emretme onun kelamıdır. Kur'an kelamı ya. Emretme onun kelamıdır. Eğer diyor Allah'ın kelamı mahluk olsaydı niye birbirinden ayırsın ikisini? Evet. Ve kâlel Buhari. Buhari diyor ki nerede? Halk ef'ali kitapta, değil mi? Vel Kur'anu kelamullah gayru mahluk. Kur'an Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Li kavlillahi teala. Allah'ın şu ayeti de buna delildir ve bu ayeti zikrediyor. Bu ayeti zikrediyor. Hangi ayeti? İnne rabbekumullahu lezî halakas semavati vel arda fî sitteti eyyâmin fümmestevâ alel arş yuhşil leylen nehâre yattubuhu hafîfâ ve şemse vel kamera vel nucûme musakharatin bi emri. Febeyyene ennel halayık, Allah açıklıyor ki mahlukat ve talebel hafif ve bunların birbiri peşine gelmesi vel musahharat boyun eğmesi kulluhu bi emrihi, hepsi neyledir Allah'ın? Emriyledir. Thümme şeraha fekal, sonra şöyle diyor ela lehul halku vel emru tebarekallahu rabbul alemin. Kale ibn Uyeyne, İbn Uyeyne diyor ki kad beyyenallahu'l halka minel emr. Bak burada da vasletmemiş. İbn Uyeyne dedi ki diyor, ha ne yaptı? Ha, Allah yaratmayı neden? Emirden ayırdı. Bak burada senet vermemiş gene. Evet. Bi kavlihi şu fermanıyla ela lehu'l halku vel emr. Dikkat edin ki yaratmak da emretmek de kime ait? Allah'a ait. Fel halku bi emrihi. Yaratma Allah'ın emriyle. Kekavlihi, aynen şu ayette olduğu gibi lillahil emru min kablu ve min ba'du, en başından en sonuna kadar hepsi. Emretmek kime ait? Allah'a ait. Ve kekavlihi innema emruhu izâ erâde şey'en. Allah bir şey yaratmak istediğindeki emri en yekûle lehu kun feyekun. Ona ol demektir, hemen oluverir. Ve kekavlihi şu ayeti gibi ve min ayatihi en tekume sema'u vel ardu bi emri. Allah'ın ayetlerindendir ki ne o? Semanın ve arzın Allah'ın emriyle ne yapması? Kalkması. Ve lem yekul bi halkihi, Allah halkıyla kalkması demedi. Neyle? Emriyle. Evet. Yani İmam Buhari de bunca ayeti ne yapmış? Zikretmiş. Vel edilletu kesiratun fit tefrika beynel halk vel emr. Deliller çok. Ne hususunda? Yaratma ile emretmeyi birbirinden ayırma hususunda. Fel mahlukat vücudet bil emr. Mahlukat neyle yaratıldı? Allah'ın emriyle. Kema eşare zalike el İmamul Buhari. Aynen İmam Buhari'nin işaret ettiği gibi bu olaya. Bimestedelle bihi min kavlihi, aynen şu ayette delil getirdiği gibi. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Febeyyene enne tekvînel eşya ve icâdihâ. Ki ne yaptı Allah bu ayette? Eşyanın ortaya çıkarılması ve icadı bir kavlihi neyle olur? Kun. Kun emriyle. Ve ennehu yucedu akibe kavlihi kun. Ondan sonra da ne olur? O kun sözünün sonundan sonra ne yapar? Sözünden sonra ne yapar? Akibe, yani akabinde. Ortaya ne yapar? Çıkar. Ve kezalike kavluhu teala, yine Allah'ın şu ayetinde olduğu gibi, ve min ayatihi en tekume sema'u vel ardu bi emri. Sema ve arzın Allah'ın emriyle kalkması da ayetlerindendir. Fessema'u vel ard, sema ve arz mahlukatun bi emri. Allah'ın emriyle yaratılmıştır. Ellezî huve kavluhu leha, ki Allah'ın ona şu sözüyle olmuştur bu. Kuni, yani olun. İkisi de müennes ya. Kuni, olun. Kema kâle teâlâ, Allah'ın şöyle dediği gibi. Thümme stevâ ile semâi ve hiye duhân. Sonra Allah ne yaptı? Semâi istiva etti ki o neydi? Duman halindeydi. Fekâle lehâ, semaya dedi ki, velil art, başka yeryüzüne dedi ki, i'tiya tav'an ev kerhan, ister itaat ederek ister de etmeyerek gelin. Galeta, ikisi dedi ki, eteyna ta'in, biz itaat ederek geldik. Ve kulle şeyin gayrallah, Allah'ın dışındaki her şey mahlukun bi kavlihi teala, Allah'ın neyle? Kavliyle mahluktur. Ve min zalike ef'alul ibad, bunların zımnından bir tanesi de nedir? Kulların fiilleri. Ve men femen ahrece ef'alel ibad min halkillah, kim ki kulların fiillerini Allah'ın mahlukatı dışarısına çıkarır, yaratması dışarısına çıkarır. Fakat zalle, sapık olur. Ve eşrake fi rububiyetillahi teala, Allah'ın rububiyeti hususunda da şirk koşmuş olur. Evet. Çünkü rububiyette kaç sıfat vardı? 5 miydi? Neydi? Rızık veren, öldüren, dirilten. Bir de malik olmak. Evet. Gale Abdülaziz el-Kinani, Abdülaziz el-Kinani diyor ki, El-Hiyede diye bir kitabı var. Bu da tercüme edildi Türkçe'ye. Gale Allahu Teala, Allah buyurdu ki, İnnemâ kavluna li şeyin izâ eratnâhu en negûle lehu kun feyekûn. Biz bir şey yaratmak istediğimizdeki sözü, ona ol demek, hemen oğlu verir. Gale Subhâne ve Gale Subhâne ve, Allah buyurdu ki, İzâ kazâ emran, Allah bir işe hükmettiğinde fe innema yegul lehu kun feyekun. Bu da diğer bir ayet. Ona ol der ve olu verir. O da Ali İmran 47. Ali İmran 47, diğeri Nahl 40. Evet. Fedelle azze ve celle bi hazihil akhbar ve eşbahin leha fil Kur'an kesira, bütün bu haberlerle, yine Kur'an'da çoktur bunlar, benzeri haberlerle Allah delalet etti, yol gösterdi, söyledi. Ala enne kelamuhu, Allah'ın kelamı, leyse kel eşya, şeyler yani o eşya gibi değil. Ve ennehu gayrul eşya, o eşyanın başkası, gayrı. Ve ennehu haricun anil eşya, yani haricinde neyin? Eşyanın. Ve ennehu yükevvinül eşya, çünkü eşyayı kim tekvin eder? Ol der, olu verir Allah. Thümme enzele azze ve celle haberen mufreden, daha sonra Allah kendine has bir haberi, tek başına kendine has bir haberi indiriyor. Ve kerafihi, onda zikrediyor, halkal eşya kulleha, her şeyi yarattığını. Felem yeda minha şey, hiçbir şey bırakmadığını. İlla zekerehu, yani her şeyi ne yaptığını, yarattığını. Ve edhalehu fi halki, her şeyi yaratması içine soktuğunu. Ve ahrece kelamehu ve emrehu min cümletil halk. Allah kelamını ve emrini neyin geneli dışına çıkardı? Yaratmanın geneli dışına çıkardı. Fe fesalehu minha, onu ondan ayırdı. Liyedülle, delalet etsin diye, ala enne kelamehu, Allah'ın kelamı, gayrul eşyail mahluka, yaratılmış şeylerin gayrı. Ve haricin an, onlardan farklı, çıkmış dışarı. Fekal dedi ki inne rabbekumullah lezi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyami, sonra devam etti. Fecema fi kavlihi, ne dedi ayette? Ela lehul halk, dikkat edin, yaratma ona ait, yani cemi ma halak, yarattığı her şey. Felem ya da şey, yani hiçbir şey bırakmadı. Sümme kal, sonra dedi ki vel emr, ne de emretmede, yani vel emr ellezî kâne bihil halk halka, o işte mahlukat onunla mahluk oldu. Anladık? Neyle? Emirle. Farraka farkan beyne halkihi ve emri, halkıyla emri arasında fark bilerek. Fece'alel halka halkan, halkı mahluk kıldı. Vel emre emren, emri de emir kıldı. Ve ce'ale hâza gayre hâza, yani mahluku, yani halkı neden farklı kıldı? Emrinden farklı kıldı diyor. Evet. Bab uzayıp gidiyor. Burada kalalım. Ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el imane amelen. Orada kalalım arkadaşlar. Önümüzdeki ders onu ve bir hadisi de muhtemelen alabilirsek alırız. Alırız herhalde. Ondan sonra diğer hadise geçeriz. İki derste de o babı bitirir. Diğer baba geçeriz. İnşallahurrahman. Bak uzun olunca çıkamıyorsun babın içinde. Evet, hemen menheş dersimizi alalım. Kaça gelmiştik? Vasatiyetin. Vasatiyeti C şıkkına geldi. Evet. Ehl-i sünnet vasat. Değil mi? Evet. Evet. Ne ile ne arasında vasat şimdi? Alalım. Tekbir meselesinde konumları yine dengelidir. Ah ah, şu tekbir meselesi yok mu? Yüzyılın neyi? Belası. Hastalık. Yaygın hastalık. Bir yanda irca. Ne yaparsan yap. Ha, ne yaparsan yap. Yapılan hiçbir günah amele ne yapmaz? Zarar vermez. Çünkü adamın kalbi temiz. Bir anda ne? Bu zihniyet. Ne yaparsan yap. Bir anda da ufacık bir şey yapsan bile nesin? Kafirsin. Yani arayı ne yapamıyor? Bulamıyoruz bir türlü, değil mi? Halbuki arayı bulmak lazım. Ehl-i sünnet ikisi arasında. Bir yanda mürciye dediğimiz ne? Fırkati. Mürciye derken mürciyetil fukahayı kastetmiyoruz yani. Saf mürciyeyi kastediyoruz. Bir yanda da ne? Havariş ve mutezile. Bir anda da ne? Havariç ve Mu'tezile. Mürtekibi kebira, yani büyük güneşliğine ne diyorlar? Kafir diyorlar. Aralarında bir fark var. Hariciler ne yapıyorlar? Hem dünyada hem ahirette nedir bu adam? Kafirdir diyorlar. Mu'teziler dünyada kafir, ahirette el menzile beynel menzileteyn diyorlar. Adama yer de bulamıyorlar. Ne cennet ne cehennem. İkisi arasında bir yerde. Ama dünyalık ne? Kafir gözüyle. Yani bizi ahiret ilgilendirmiyor ki zaten. Rabbimin hükmü. Her yerde hükmü var ama orada bizim hiçbir dahilimiz yok. E dünyada adama kafir diyorsun. Ahirette de bana ne olursa olsun dedikten sonra ne kıymeti var ki? Karısı boş oldu. Her şey gitti. Malı helal değil. Yani Müslüman mezarlığına defnedilmez. Cenazesi kılınmaz. Yani malı helal değil dedim ya. Ha, uyuyordun herhalde. Evet. Oku. bu mesele bir sonraki zikredilecek olan maddeye dair. Şimdi o miras kelimesine takıldı. Ben mirası kullanmayınca tabii haliyle malla miras arasındaki irtibatı kuramadık. Heh, evet. Öte taraftan küfrü ıtlak etmekte aceleci davranan bir fırka görmekteyiz. Bu fırka büyük günah sebebiyle tekfir etmektedir. Şehadeteyni söyleyip ikrar eden, namaz kılan, oruç tutan, İslam'ın farzlarını yerine getiren birisi hakkında onların belirlemiş olduğu ne kitapta ne de sünnette varit olmayan şartları gerçekleştirmediği müddetçe onun İslam'ına hükmetmezler. Bu haricilerin ve onların metodu yolu üzere olanların halidir. Bunun karşısında başka bir fırka vardır ki oldukça gevşek davranmışlar ve tekfiri tamamen engellemişlerdir. Onlar da mürciye işte, evet. Onlara göre şehadeteyni nüktedip söyleyen bir kimse hiçbir şekilde tekfir edilemez. Hatta onlar şöyle demiştir. Belirli bir şahsın tekfir edilmesi caiz değildir. Küfür adlandırılması ancak amelleri olur. Bundan dolayı onlar kesinlikle hiç kimseyi tekfir etmez. Yani adamın ameli küfür ama kendi kafir olmaz. Hangi amel olursa olsun. Halbuki bizde ne var? Muayyen ne de tekfirde ne yapmalıydık? İki hususu ortaya koymalıydık, değil mi? Bir, hüccet ikamesi, iki, intifaül mevani, değil mi? Açıklıyoruz bunları. Bundan sonra eğer gene ne yapmıyorsa, tahakkuk etmiyorsa ulemanın işi onu tekfir etmek olabilir, bizim değil. Ama onlar bu ikisi de olsa adamın ameli, yani tamam ameli küfür ama kendi hastane olmaz, kafir olmaz şeklinde bir zihniyete sahipler. Yani çünkü yani sen eğer sokaktaki mücrimin imanını, Ebu Bekir'in imanına, Ömer'in imanına, hatta onunla yetinmeyip kimin? Cebrail'in imanına denk görürsen yani artık ne yapsa o ne yapmıştır? Müberra olmuştur. Değil mi? Yani zor. Bir yanda da işte diğerleri var. İşte cahili toplum. Cahiliye. 50 yıldır cahiliye. Ne cahili toplumu arkadaşım? Bu Türk toplumu cahili. Başka Mısır toplumu cahili. Başka Sudan toplumu cahili. Nerede yaşıyoruz biz? Yani dünyada yaşıyoruz. Nerede yaşıyoruz? Cahili toplum. İşte nedir? Arkalarında namaz kılınmaz. Başka? Selam verilmez. Başka? Kestikleri yenmez. Başka? Kız alıp verilmez. İyi de yani senin aldığın kız onların kızı. Onların kızı. Senin zevcen nereden geldi? Sahabenin kızı mı? Yani bir de keşke sözlerine sadık olsalar. Sözleriyle amelleri, eylemleri ne olsa? Bir olsa. Ben yıllarca devlet memuru, memuriyeti haramdır diyen insanlarla mücadele ettim, bugün çoğu müdür ya da şef memuriyette. Yıllarca devlet memuriyeti haramdır diyen adamlarla mücadele ettim. Bugün ya şefler ya müdürler. Bir kısmı namazı da bıraktı. Çünkü Peygamber Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Teşeddüt ancak ne getirir? Teşeddüt getirir. Zannetmeyin ki imanda çok müteşeddit olmak imanı artırır. Hayır arkadaşlar, küfür getirir belki de. Küfür. Namaz kılmıyorlar bugün, namaz. Yani bunlar, yani bu yaptıkları eylemlerle nefislerine zulmetmediler. Bakın bir insan kendi nefsine zulmederse kurtulması kolay. Çünkü nefsin hesabını sadece kendi verecektir. Yani şöyle bir tabir kullanayım. Yani içimizde yani anlamayacak bir arkadaş yok. Yani bir insan caiz olmadığı halde, yani harama düşme kaygısı yok, onun için caiz değil. Ama çok böyle harama gidecekse cevaz verenler var. Bir insanın eliyle cinsel olarak tatmin olmasıyla neyi kıyas edin? Başka bir insanla, bir hanımla ne yapmasını? Zina yapmasını. Ne yapın? Kıyas edin. İkisinin zulmüne bakın. Bir tanesi sadece kendine zulmetmiştir. Kendi sağlığına, kendi bedenine zulmetmiştir. Ama öbürkü doğabilecek bir sürü probleme neden olmuştur. Hem kendine zulmetmiştir. Hem de karşıdakine, hem de eğer çocuk doğacaksa O veledi zinaya. Yani Allah'a zulmünü katmıyorum. Yani o Allah'ın haram eylemi zaten. O apayrı bir olay. Yani kul bazında düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Ha, yani bir insan tamam kendine zulmedebilir. Ama işte o kendine zulmü, o zulmün boyutu kadar ona zarar verir. O adam yani yoldan çıksa da yoldan çıkmışlığı çok ne olmaz? Belki de fahiş olmaz. Ama sen bütün ümmete kafir diyeceksin. Bütün ümmetin neyini? Vebalini üstüne alacaksın. Ondan sonra imanın artacak. Hayır. O bir küfür değil. Çünkü kim ki bir mümin kardeşine ne derse, kafir derse, eğer o küfür onda yoksa ona geri döner diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sen bir değil, milyonlara bunu dediğinde o sana döner, öyle bir çarpar ki sende bile iman kalmaz. Çünkü dikkat etmek lazım. Kolay değil. Kolay değil. Onun için bu meseleler ilim talebelerinin ne işi ne de görevi. Hele cühelanın, avamın hiç işi değil. Onun için bunlar alimlerin işi. A kafir mi değil mi? B Müslüman mı değil mi? Vallahi bizde ne iman ölçer cihazı var, ne küfür ölçer cihazı var. Bunlar bizde yok. Bunlar ulemanın işi. Bunlar ulemaya bırakacaksın. Ya açık küfür gördük. Açık küfrü sen gördün. Sen o küfrün açık olduğunu ne yapıyorsun? Zannediyorsun. Nedir açık küfür? E hocam, adam çocuğunu okula yollamış. Çocuk İstiklal Marşı okumuş. Açık küfür dediği o. E başka? Hocam adam dükkan açmış, vergi levhası koymuş. Açık küfür dediği bu. E hocam başka? İşte hocam adam ne yapmış? Üniversitede okumuş, diploma almış. Bunlar yani tabiri caizse fuzuli işlerle uğraşan fuzuli insanların neleri? Sözleri. Bunlar ulemanın işleri. Bunlar ulemaya sorun bakalım. Hep şunu söylerim. Yani bu benim için hikmetli bir alimin, aynı zamanda ilmi olan bir alimin neyidir? Cevabıdır arkadaşlar. Müslüman aynı delikten iki kere ısırılmaz. Bunu hiç unutmayın. Zamanında Cüheyman çıkınca Mekke'de, yani hatta bazı talebelerine Mehdi olduğu ne yapıldı? Şeytan tarafından rüyada gösterildi. İnsanlar ona beyat etti. Bu Mehdi'dir dendi. Önce Suud'u kurtaracaktı. Sonra bütün ümmeti. Neden? Zulümattan. Neden? Tağutlardan. Tamam mı? Beyat almaya başladı. Sonra biliyorsunuz haremi kuşattı falan derken bastı, öldürüldü falan filan. Mesele uzun. Şeyh Albani'ye mektup yolladı. O zaman Ürdün'de Şeyh Albani. Gel bana beyat et diye. Şeyh Albani'nin verdiği cevap çok enteresan arkadaşlar. Çok. Dedi ki ben ilim ehli bir adamım. Yani kitabım var. Talebelerim var. Kendimin hayır üzere olduğunu zannediyorum. Sen madem Mehdi'sin, zaten İstanbul'u fethetmeye gideceksin. Hadislerde de varit olduğu üzere Ürdün'den geçeceksin. Ürdün nehrinden geçeceksin. Ya ben oraya gelip yorulmayayım. Sen buradan geçerken ben sana ne yaparım? Tabi olurum, beyat ederim. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? İlim ehli bir insanın verdiği cevabı. Yani madem Mehdi'sin, tamam ya, geleceksin İstanbul'u fethedeceksin işte. Yani işte ondan artık kaç gün sonra gitti, kafası koparıldı Mehdi'nin. Yani demek istediğim, yani ilim çok önemli. O bakımdan herkes bir şeyler söyler, herkes bir şeyler söyler. Herkesin söylediği önemli değil. Yani bunca ümmete kafir diyeceksin, onca ulemanın kavlini bir kenara iteceksin. Böyle bir şey olamaz. Ya hocam ama Türkiye'de de öyle insanlar var ki kafir yok diyorlar. O da bir realite. Ama yani bir yanlışı ne yapmamalı? Öyle diyor diye ulan inadına ben milleti tekfir edeyim, inadına ben birilerine kafir diyeyim. Olmaz bunlar. Yani etki tepki meselesi değildir din. Dinde hiçbir fetva etki tepkiyle doğmaz. Kızgınlıkla doğmaz. İntikam ruhuyla doğmaz. Hak neyse odur. Öyle bir şey yok bizim dinimizde yani. Sen öyle yaptın, ben de böyle yapayım. Öyle bir şey yok. Sizin en güçlünüz kızgınlık halinde nefsine hakim olan, hele kadıysa. Yani kızdım, sen kafirsin. Böyle bir şey olamaz. dikkat etmek lazım. Yani ki zaten böyle bir kadı yok ya İslam tarihinde. Kadıysa kadılığını ne yapar? Bilir. Çünkü ya onlar ümmet ümmet. Ümmet. Yani ümmetin bir gencini görsen Amerika'da, velev ki kusuratı olsun, git alnından öp. Çünkü ismi Muhammed. Ahmet. Öyle yok. Yani. O kafir, bu kafir. Öyle yok. Alacaksın, alnından öpeceksin. Teberrük edeceksin. Kötü anlamda teberrük değil. Onun imanına. Yani adam namaz kılıyor, cami cemaatinin herife kafir diyor. 18 yaşında çocuk. Niye üniversitede okuyor? Alnından öp onun, git alnından öp. Ona kafir diyene kadar sen o çocuğun git alnından öp. Üniversitede kalıp namaz kılmayı becerebilmiş. Ne olacak diyor. Tağutun arkasında namaz kılıyor. Ne kadar cahil insanlar görüyor musunuz? Git alnından öp onu. Evet. Hemen okul bahsi bitirelim. Namaza yetiştirelim arkadaşları. Hatta mürtetleri, peygamberlik iddiasında bulunanı, namazın farziyetini inkar edenleri ve buna benzer ilim ehlinin sahibini İslam dairesinden çıkardığı hususunda icma ettiği şeylerde de tekfir etmezler. Ehl-i sünnet vel cemaat ise şer'i delillere bağlılıkları sebebiyle Allah onları ihtilaf edilen şeylerde hidayete erdirmiştir. Onlar ne mutlak olarak tekfiri engellerler, ne de her bir günah sebebiyle tekfir ederler. Belirli bir şahsın tekfiri mümkün değildir demezler. Yine aynı şekilde belirli bir şahsın tekfiri için gerekli şartlar gerçekleşip tekfirini engelleyen durumlar ortadan kalkmadıkça genel ile tekfir edilebileceğini söylemezler. Gördünüz mü? İşte bu nedir? Tevefür şurut ve intifa el mevani. Onların tercümesi o. Evet. Görünüşü İslam'a iltizam, bağlılık olana ya da kendisinden İslam'a girme iradesi zuhur edene İslam vasfını ispatta tereddüt etmezler. Bilakis muvahhid kıble ehli için İslam'a giren ya da girmeyi isteyen için güzel zanda bulunurlar. Kim tekfiri gerektirecek bir amelde bulunur, tekfiri gerektirecek şartlar bir araya gelir, tekfiri engelleyen haller ortadan kalkarsa, o zaman onlar onun tekfiri hususunda korkmazlar, kararsız kalmazlar ve sakınmazlar. Evet, değil bu mi? Son cümleyi ne yapın? Çizin altını, değil mi? Evet, altına da yazın. Bu konuda neye? Pratik akaid. Evet, orada neye dönün? Tekfir bahsine dönün. Bir daha ders soracağım. O son cümlenin altını çizin. Evet, bu önemli bir cümle. Evet, ama bunun tamamlayabilmek için neye dönüyoruz? Pratik akaidde tekfir babu var. Bölüm. Bakarsınız sayfasına. O bölümü ne yapın? İyice bir muayyen tekfir. Tekfir. O bölümü ne yapın? Okuyun bir daha ders inşallah o tekfir meselesinden. Burada birkaç soru soracağız. Tamam. Burada kalalım. Şimdi tabii namaz geç okunuyor. Derse geç başlıyoruz. Anca bu kadar gidiyor. Hadis de uzun oluyor bazen. Bak uzun oluyor. Biraz acele ediyorum çünkü bu dönemde Kitab-ı Tevhid'i ne yapmak istiyorum? Bitirmek istiyorum. Bazen araya fasılalar giriyor. Ders de yapamıyoruz ama inşallah bitecek. İnşallah bitecek. Onun için biraz acele ediyorum. Burayı da kısa kesiyorum. Şeye yükleniyorum. Bu kitaba ama öyle ama böyle. Bir dahaki sene de devam ederiz ama şu Kitab-ı Tevhid'i bitirmemiz lazım. Kaç yıl oldu? Ben unuttum. Bayağı bir yıl oldu. 3 belki de daha fazla. Evet. Yani 3-3,5 yıl olmuştur. Yani 3,5 yılda bir Kitab-ı Tevhid bitsin artık inşallah. Ondan sonra Kitab-ı İman'a başlayacağız. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfurullah ve etubu ileyh. Oldu mu siz 2 sene oldu? Yaşlanmışsınız ben. 4 sene oldu hocam. Oldu değil mi? İlk dersin şeyi yok mu? Kaydı. Şeyi, tarihi. 160 dersi hesap et işte. Aralarda falan.